नवम मंत्र का संक्रांति, नव मंत्र की संक्रांति व्याख्या है। ज्ञाज्ञ जीवा जा भीष मनीषा वजा एका भक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। इसकी व्याख्या संक्रांति व्याख्या। इदं वाक्यार्थ ज्ञानस्य फलम् उक्तम् फलम् उक्तमन्त्रार्थम् मन्त्रत्वेन विवृणति। वाक्यार्थ ज्ञान का फल, महावाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। तत्त्वमसि महावाक्य है। महावाक्य कहते भेद भ्रम निवर्तक वाक्य हो, भेद भ्रम निवर्तक वाक्यत्व महावाक्यत्व। स्वरूपबोधक वाक्य है अवांतर वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अवांतर वाक्य है। स्वरूपबोधक वाक्य त्वम पदार्थ तत्पदार्थ के स्वरूप को बोधन कराने वाले वाक्य अवांतर वाक्य। और दोनों में भेद भ्रम होता है, ना हम ईश्वर, ईश्वर मेरे से भिन्न है। यह जो भेद भ्रम उसका निवर्तक वाक्य है महावाक्य तत्त्वमसि आदि। इसी तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है उसके अर्थ का ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता है अर्थ। शब्दार्थ ज्ञान तो सबको हो जाता है, तत्कार तो ब्रह्म, त्वम कार तो तुम, असी का तो हो तुम ब्रह्म हो। शब्दार्थ ज्ञान होने के बाद वाक्यार्थ बोध होता है, वाक्यार्थ बोध के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण। पदार्थ का वाच्यार्थ जब लेते हैं तो हम पद का अर्थ अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान परिचिन्न जीव, और तत्पद का अर्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर जगत करता। दोनों की एकता कैसे होगी? जब एकता में संभावना नहीं होती, असंभावना है, तो वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। पदार्थ बोध होने के बाद भी वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। जिस प्रकार वह्निना सिंचेत, वह्नि के द्वारा सेचन करे, आर्द्रीकरण गीला करे पेड़ पौधे को, पदार्थ का तो बोध हो गया। वह्निना का अर्थ वह्नि के द्वारा, सिंचेत का अर्थ सेचन करे गीला करे, किंतु वन्नी के द्वारा पेड़ पौधा गीला को गीला कैसे करना? जल से सेचन होता है, वन्नी में सेचन करण तो नहीं है। सेक करण तो सामर्थ्य नहीं होने से, योग्यता नहीं होने से वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं। वन्नी ना सिंचेत इसे वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं। इसी प्रकार तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ बोध होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण। तो तम पदार्थ तत्पदार्थ कह करके उसके ऐक्य ज्ञान ही वाक्यार्थ ज्ञान, और वही वाक्यार्थ ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक। अज्ञान निवृत्त होने से ब्रह्म नित्य मुक्त है, जीव भी ब्रह्म से अभिन्न है। मुक्ति परमानंद की अभिव्यक्ति होती है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। ये वाक्यार्थ ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति पूर्वक उक्त मंत्रार्थम जो पैपूर्व मंत्र में कहा गया तत्व पदार्थ और वाच्यार्थ महापूर्व मंत्र में कहा था अष्टमी मंत्र त्रयण विवृणति, तीनों मंत्र से उसका अर्थ कहते ज्ञाज्ञो। ज्ञः अविद्यालेशेन अपरामृष्ट चैतन्य एक स्वभाव तत्पदार्थ। ज्ञान तत्पद का अर्थ लक्ष्यार्थ है चैतन्य का स्वभाव। चैतन्य एक ही स्वभाव यस्य, चैतन्य में एकम स्वभाव यस्य, और कोई स्वभाव नहीं, चिद्रूप ही है। वही चिद्य है, वही सत्य है, वही ज्ञान है। चेतिका से ज्ञान है। अविद्या लेश है ना अपरामृष्ट, अविद्या का लेश मात्रा, अविद्या लेश से असंबद्ध, अविद्या का कुछ भी अंश सर्प भी अंश चेतना आत्मा में है ही नहीं। अविद्या से ही सारा जगत कल्पित है, अविद्या भी स्वयं अभ्यस्त है। अविद्या कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। अनिर्वचनीय कहते अविद्या को, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं, सारे जगत का कारण है, शुद्ध चेतना निष्क्रिय है, जगत का कारण नहीं हो सकता है, तो माया विशिष्ट होकर के कारण होता है, उसी माया को ही अविद्या शब्द से कहते हैं। कहीं कहीं भेद रूप से व्यवहार कर देते हैं, आवरण प्रधान को लेकर अविद्या कहते हैं और विच्छे को लेकर के माया कहते हैं, कहीं कहीं वही एक ही भेद नहीं है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, मायांतु प्रकृति विद्यान मायनंतु महेश्वरम, वही माया है। उसमें कहीं जीव और ईश्वर के उपाधि भेद करने के लिए शुद्ध सत्व प्रधान माया है, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या से भी कहते हैं। है एक ही तत्व माया अविद्या, तत्व तो नहीं, एक ही पदार्थ है, अनिर्वचनीय है, उसे थोड़ा सा भी संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार मरुभूमि में कल्पित जल का लेश मात्र एक बिंदु का भी संबंध नहीं, मरुभूमि में कल्पित वस्तु अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है, स्वल्प मात्र भी। अविद्या लेश है न अपरामृष्ट असंबद्ध चैतन्य का स्वभाव तत्पदार्थ हो गया ज्ञ, जानातिथि ज्ञ, यहाँ जानाति ज्ञ का अर्थ ज्ञान का विषय कोई नहीं है, स्वयं ज्ञान रूप है। दो ज्ञान है, एक नित्य ज्ञान दो प्रकार है और एक अनित्य ज्ञान। अनित्य ज्ञान जितने है उत्पत्ति नाश वाला है, सविषय है, उसका कोई विषय होता है। घट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय घट होगा, ज्ञाता कहते जो जानता है, ज्ञान का आश्रय होता है ज्ञाता। विषय घट आदि पदार्थ हुआ उसको विषय कहते, ज्ञेय कहते, प्रमेय कहते हैं, और प्रमाता है ज्ञाता। और एक ज्ञान होता है जो निर्विषय है, उसका कोई विषय नहीं है, शुद्ध चैतन्य ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो नित्य है, निर्विषय है। जो ज्ञान रूप ब्रह्म है वो निर्विषय है, उसका कोई विषय नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ज्ञान है, वही ज्ञान है, ज्ञान रूप है। अज्ञ है ऐसे जानातीति ज्ञ करेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा ईश्वर, वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध चैतन्य, वाच्यार्थ होता है सर्वज्ञ ईश्वर माया माया विशिष्ट। यहाँ ज्ञ शब्द से लक्ष्यार्थ लेना, जो निर्विषय ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। अज्ञ होगा न जानातीति न ज्ञ, अज्ञ अज्ञान ये जीव, अज्ञ कर्ता होता त्वम पदार्थ, ये कर्ता भोक्ता त्वम पदार्थ, त्वम पद का वाच्यार्थ है, वहां भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ है, यहाँ अज्ञ जीव है त्वम पद का वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ लेंगे तो शुद्ध चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ कूटस्थ कहा जाता है, वो भी शुद्ध चैतन्य है। लक्ष्यार्थ में कोई भेद नहीं है, वाच्यार्थ में भेद है, तो ये लक्ष्यार्थ का ग्रहण करना, वाच्यार्थ दोनों में एकता नहीं हो सकती है, इसलिए लक्ष्यार्थ ग्रहण करना चाहिए। जहां वाक्य प्रमाण नहीं बनता है वहां लक्षण करनी पड़ती है। पिता कहते पुत्र को, पुत्र जाता है भोजन करने के लिए शत्रु के घर में, पिता से अनुमति मांगता है, पिता कहते जाओ विष खाओ, विषम भुक्षव, पिता पुत्र को क्यों कहें विष खाने के लिए, अर्थात शत्रु के घर में भोजन नहीं करो, भोजन करना विष खाने के बराबर है, जाओ विषम भुक्षो, फिर पुत्र नहीं जाता खाने के लिए। शत्रु के घर में खाना विष खाने के बराबर है। ये लाक्षणिक का प्रयोग लोक में भी किया जाता है, जहां वाच्यार्थ नहीं हो सकता लक्ष्यार्थ लेना होता है। गंगायाम घोष, आभिर की पल्ली गांव गंगा प्रवाह के अंदर तो नहीं है, गंगा तट पर है, तो गंगायाम कहने पर भी अर्थ होता है गंगा तीर में। इसी प्रकार तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के वाच्यार्थ में भेद है। एक निरहंकार शुद्ध चैतन्य, एक ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तत्पदार्थ, अत्वम पदार्थ कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी एक नहीं हो सकता है। तो लक्ष्यार्थ लेकर के शुद्ध चैतन्य ज्ञश्च अज्ञश्च ज्ञा ज्ञो दो, ये जो दो होते हैं उपाधि के कारण दो होते हैं। अधिष्ठान चैतन्य तो एक ही, उपाधि के कारण दो हो जाते हैं। कहीं माया अविद्या उपाधि भेद कहते हैं, कहीं माया और अंतकरण उपाधि कहते हैं। माया विशिष्ट माया उपाधि और अंतकरण में उपहित, उपाधि के भेद से दो हो गई। वस्तु तो अधिष्ठान चैतन्य एक, उपाधि भेद न प्राप्त द्वित्व, प्राप्तम द्वित्वम ययो हो, जीव ईश्वर में द्वित्व प्राप्त होता उपाधि के भेद से। अजौ अजन्मा है दोनों कारण शून्य, जो जन्म होता है उसका कारण अवश्य रहता है, अज है तो उसका कारण नहीं कारण रहित है। अजत्वम बा रूपकार्थम अन्य प्रकृति वक्ष्यमाणाया तदिदम अजाम एकाम इत्यादि मंत्रे प्रकटीकरिष्यति। अजत्वम बा रूपक बनाने के लिए दोनों को अज रूप से कहा, अजत्वम बा रूपक करने के लिए दोनों अज, बकरा है अज, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा मंत्र में कहेंगे, प्रकृति को अजा रूप से कहेंगे। हे अजन्मा रूपक में वो बकरी रूप से कहेंगे, इसलिए रूप का अर्थ अजत्व का। अनयो प्रकृति से वक्षमाणाया, ये भी दोनों को अज, प्रकृति को अजा कहेंगे। तदितम अजाम एकाम इत्यादि मंत्र में स्पष्ट करेंगे। ये तो असाधारण लक्षण माह, ये जो ज्ञ अज्ञ दोनों का वस्तु तो है वाच्यार्थ लेना है। अविद्या लेसन अपरामर्श चैतन्य के स्वभाव जो कहा गया, चैतन्य उसका स्वभाव है जिसमें अविद्या का संबंध नहीं है, किंतु ज्ञ होने के लिए सर्वज्ञ तो होने के लिए उपाधि विशिष्ट होकर के सर्वज्ञ होता है। जीव भी अल्पज्ञ कर्ता भोक्ता होता है उपाधि उपहित तो होकर के। दोनों का असाधारण लक्षण कहते ईशनीश, ईशश्च नियंता अनिश्च नियम्य ईशानीश, ईश ऐश्वर्य नियामक है नियंता और अनिश है नियम्य, जीव का नियमन करते ईश्वर, न ईश अनिश है। ईशश्च अनिशश्च ईशानीश दो है, तो मंत्र में ईशानीश आया होना चाहिए ईशानीश, ईशा ईशा और अनिश दीर्घ होना चाहिए, किंतु ईशानीश इति छांदसम वैदिक प्रयोग है। इसे वैदिक छंद सिद्धिष्टान विधि जैसे दिखता है उसके अनुसार प्रयोग, कहीं कहीं लौकिक व्याकरण से विलक्षण है तो छांदस प्रयोग ईशानीश। बुद्ध्या तत्व पदार्थवाच्याभ्याम पृथक कृत्य अविद्या माह, तत्व पदार्थ वाच्याभ्याम पृथक कृत्य, तत् और त्वम पदार्थ का वाच्यार्थ दोनों अलग अलग है। पृथक कृत्य अविद्या माह अजाम अजा ही प्रसिद्ध कारण शून्य अविद्या, ही अविद्या है कारण शून्य अविद्या, अविद्या भी कारण शून्य अनादि है। अस्या दंडाया मानाया न भेद, यह जो अविद्या अनादिकाल से है पारमार्थिकता नहीं है किंतु अनादिकाल से है, इसको कहते अनिर्वचनीय, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, सत ब्रह्म एक है, असत बंध्या पुत्र है, माया अथवा अविद्या ब्रह्म जैसे सत नहीं, क्योंकि उसका बाद हो जाता है ज्ञान होने के बाद, सच्चे न बाध्य तो सत होती तो माया बाध नहीं होना चाहिए, बाध हो न जाने से वो सत नहीं है। बंध्या पुत्र जैसे असत भी नहीं, असत्य न प्रतीयत, असत होता तो बंध्या पुत्र की प्रतीत नहीं होती, प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, तो माया अविद्या का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष होता है अहम अज्ञ कुटस्थम जाना, सी कोई पूछेगा कुटस्थ को जानते हो, कहते नहीं जानता हूं, आपने क्या कहा मैं नहीं जानता हूं, तदुक्तम अर्थम न जाना, न किंचित अविदिशम सुश्रुति अवस्था में कुछ पता नहीं चला, सबका अज्ञान था, तो अज्ञान का अनुभव हुआ था, विस्मरण करते हैं तो अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। असत्य न प्रत्येत असत वस्तु का बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष नहीं होता है। शब्द से ज्ञान तो मानते हैं, विकल्प वृत्ति शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु से न विकल्प, योग सूत्र में मीमांसक लोग भी कहते हैं अत्यंत असत्य शब्द ज्ञानम अर्थम अर्थम करोति, अर्थ ज्ञानम करोति, अत्यंत असत्य पे अर्थ शब्द ज्ञानम करोति, असत अर्थ विषय का ज्ञान करता है शब्द, शब्द से असत विषय का ज्ञान मानते हैं किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष होता है कार्य अज्ञान, इसलिए असत नहीं सत नहीं रूप नहीं हो सकता है, कोई सत असत रूप संभव है नहीं, तो उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। ब्रह्म सद रूप है, ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहा जाता, कोई नहीं समझ कर कहते ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय शब्द के अर्थ नहीं जान करके कह देते ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत लोग को नहीं जानने वाले से कहेंगे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय का अर्थ मिथ्या, जो सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसको कहते अनिर्वचनीय, ब्रह्म को कहते अवाच्य, अवांग मनस गोचर, अवाच्यत्व अनिर्वचनीयत्व दोनों में भेद है। अवाच्य का अर्थ है किसी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए, शक्ति वृत्ति से ब्रह्म नहीं कहा जाता है, इसलिए अवाच्य है। ब्रह्म को कहने के लिए जितने शब्द श्रुति में भी सब लक्षणा से कहेंगे, वाच्य वाच्य नहीं उसको कहते अवाच्य। माया अविद्या को अवाच्य नहीं कहते हैं, माया अविद्या तो वाच्य है, माया कहते अविद्या कहते प्रकृति कहते अभ्यर्त कहते कितने शब्द कहते हैं, अविद्या अवाच्य नहीं अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म के लिए भी सत ब्रह्म तत् आदि बहुत शब्द कहे जाते हैं, जितने शब्द भी श्रुति में ब्रह्म के लिए कहे जाते हैं कोई भी शब्द शक्ति वृत्ति से ब्रह्म को नहीं कहेगा, लक्षणा से कहेंगे। तत्पद ब्रह्म शब्द भी लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे, तत्पद ब्रह्म शब्द जितने शब्द है सब का वाच्यार्थ ईश्वर ही है, लक्ष्यार्थ ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है अवाच्य। और माया है अनिर्वचनीय, माया अवाच्य नहीं है, ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है। ब्रह्म अनिर्वचनीय है या माया अवाच्य है, माया अवाच्य है ना अनिर्वचनीय है, और माया अवाच्य है अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय और अवाच्य कौन है, ब्रह्म क्या है अवाच्य है अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय ब्रह्म है या नहीं, ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं, ब्रह्म अवाच्य है। अवांग मनस गोचर यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स ये अवाच्य को कहते हैं, अनिर्वचनीय नहीं। अनिर्वचनीय माया, माया अनिर्वचनीय है, माया का कार्य अनिर्वचनीय है, रज्जु सर्प भी अनिर्वचनीय, ये जगत भी अनिर्वचनीय मिथ्या है। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ मिथ्या, ब्रह्म मिथ्या है क्या? इसलिए अनिर्वचनीय शब्द ब्रह्म में प्रयोग नहीं होता है, ब्रह्म को कहते अवाच्य, माया है अनिर्वचनीय। अजा प्रसिद्ध कारण शून्य अस्या दंडाय माने न भेदित्या, ये अविद्या माया एक है, एका विविध विक्षेपति, अनेक विक्षेप वाली है माया। अविद्यादि शब्दवाच्या, देखो शब्दवाच्या है, माया भी अविद्या भी आदि से प्रकृति, कहीं अव्यक्त कहीं कूटस्थ, कितने शब्द कहते हैं, कूटस्थ अक्षर उच्चते, कूटस्थ शब्द से ब्रह्म भी कहा जाता है, माया भी कह जाती है। चार सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ अक्षर गीता में पंचदश अध्याय में ब्रह्म के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखना। क्षर सद्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ और अक्षर दोनों शब्द यहाँ ब्रह्म के लिए नहीं है। यहाँ कूटस्थ सुनकर अक्षर सुनकर ब्रह्म कह दोगे तो आगे उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्म तिदाह, यदि अक्षर कूटस्थ शब्द से ब्रह्म ले लिया और उत्तम पुरुष अन्य कौन रहेगा? कूटस्थ अक्षर माया है, यहाँ कूटस्थ अक्षर सर्वत्र नहीं। द्वाभिमो पुरुषो लोके गीता में पंचदश अध्याय में रोज पाठ करते हैं, कूटस्थ अक्षर माया के लिए उत्तम पुरुषों से विलक्षण है। सारे कार्य को क्षर सर्वाणी भूतानि कार्य, कारण है माया कूटस्थ अक्षर, तो अविद्या माया आदि शब्दवाच्या, शब्दवाच्या माया अवाच्य है या नहीं? अवाच्य नहीं, अवाच्यत्व तो माया में है, ब्रह्म में है, ब्रह्म अवाच्य है। माया अविद्यादि शब्दवाच्या भी भेद शून्य, अलग अलग शब्द से कहेंगे तो माया अविद्या प्रकृति सब अलग अलग हो जाएंगे ना, एक ही है भेद शून्य। अलग अलग शब्द प्रयोग करने से अर्थ भिन्न नहीं होता है, एक ही घट को कोई घट का कोई कुंभ का कोई कलश का, कितने हो जाएंगे? तीन। एक ही है, इसी प्रकार ये एक है भेद शून्य। तस्या प्रयोजन वहा, वो क्या करती, क्यों ये अविद्या माया मानते हैं? भोक्तृ भोगार्थ युक्ता, भोक्ता भोग के लिए, भोक्ता और भोग, भोक्ता भोग करे, भोक्ता है संसारी, वस्तुतः चिदानंद रस संसारी है भोक्ता, वस्तुतः तो चिदानंद स्वरूप है किंतु उपाधि विशिष्ट होकर के भोक्ता कर्ता अपने को मानता है अध्यास के कारण। भोग सुख दुखे ससाधने, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार को भोग कहते हैं, सुख दुख को भोग शब्द से कहा, ससाधने साधने ही सह, सुख दुख का साधन जितने सब कुछ भोग भोग के लिए, तदर्थम भोक्तृ भोग्यादि भेदार्थम युक्तोयम, भोक्तृ भोग्य आदि के लिए यह अविद्या माया है, युक्तो उद्यमवती युक्ता, भेदार्थम युक्ता, युक्ता के आगे उद्यमवती उद्यम करती है। अखंड एक से स्वयं प्रकाश आनंदात्मनि भेद व्यवहार सिद्ध्यर्थम परिकल्पित इत्यर्थ, अखंड एक रस है, कोई अवयव नहीं, खंडन नहीं, कुछ नहीं, कोई कल्पना विकल्प नहीं, असंग है, निर्भेद वस्तु ही स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश करने के लिए कोई अलग है नहीं, जितने सब प्रकाश प्रसिद्ध है उसी प्रकाश से प्रकाशित है, सब प्रकाश्य है, सूर्य चंद्र आदि भी सारे प्रकाश जितने हैं सब ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश, उसका प्रकाश को कोई नहीं। प्रकाशांतर निरपेक्षण, अन्य प्रकाश बिना प्रकाश माने आनंद स्वरूप है, वही आत्मा है। भेद व्यवहार सिद्ध्यर्थम, निर्भेद वस्तु में भेद व्यवहार करने के लिए ही कल्पिता, भेद व्यवहार करने के लिए नहीं, भेद व्यवहार सिद्धि के लिए। भेद व्यवहार तो होता ही है, भेद व्यवहार करना नहीं होता है ना, नहीं अनादिकाल से अज्ञानी भेद व्यवहार करता है। ये भेद व्यवहार भेद कहाँ से आया तो कहते अविद्या से माया से। जो भेद व्यवहार होता है वो अद्वितीय ब्रह्म में भेद व्यवहार क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी सिद्धि निश्चय करना है कि माया से हुआ। इसलिए परिकल्पिता माया, कोई को कहते माया मानते भगवान भाष्यकर को, ये मायावादी है। माया कहते हैं मायावादी ठीक है, किंतु माया को पारमार्थिक नहीं कहते हैं, परिकल्पित। माया भी कल्पित है, कोई कहते माया कल्पित है तो कल्पना करने वाला कौन है, कल्पक कौन है, शुद्ध ब्रह्म कल्पना करेगा क्या, और ब्रह्म से बिना कोई हुई कल्पक तो माया फिर कल्पित कैसे हुई। कल्पित का अर्थ कल्पना जनक ऐसा नहीं। स्वप्न प्रपंच आप देखते हैं नहीं, स्वप्न देखने वाले जो शरीर आपका बनता है वो स्वप्न देखता है या जागृत शरीर स्वप्न देखता है। जागृत शरीर विशिष्ट आप स्वप्न देखते हो या स्वप्न शरीर विशिष्ट स्वप्न देखते व्यवहार करते हो स्वप्न में। जागृत शरीर वाला व्यवहार करता है स्वप्न में, स्वप्न शरीर वाला स्वप्न का कल्पक कैसे होगा, कल्पक तो पहले रहना चाहिए। स्वप्न जो देखते हो पहले आपका स्वप्न कल्पित शरीर बनेगा, उसके बाद आकाश आदि दिखेंगे, ऐसा होता है। स्वप्न देखते समय पहले का आपका कल्पित शरीर बनेगा, वो खड़ा होगा, फिर उसको सारे सारे प्रपंच दिखने लगेंगे, ऐसा होता है क्या। एक साथ जब दिखता है बाह्य प्रपंच तब आपका शरीर भी है, चक्षु आदि भी दिखते हैं और बाह्य प्रपंच दिखता है। जो शरीर स्वप्न में है कल्पित, वो सपने के अंतर्गत है जो स्वप्न व्यवहार करता है। स्वप्न व्यवहार करने वाला कल्पित शरीर उसी सपने के अंतर्गत, नहीं कि वो अलग रहेगा कल्पना करेगा कल्पक। ये अनादिकाल से कल्पना होने से कल्पना का जनक नहीं है। सादी कल्पना हो तो कल्पना का जनक होगा, अनादि होने से कल्पना का जनक नहीं। कल्पित का तो अपारमार्थिक है, पारमार्थिक नहीं है, उसका प्रकाशक है। माया अविद्या कल्प का प्रकाशक है ब्रह्म, जनक नहीं अनादि होने से। तो यही माया अविद्या भी कल्पित है, भेद व्यवहार सिद्धि के लिए कल्पित है। यद्यपि ईश निशा विति परजीवयोर लक्षण उत्तम तथा समान स्वभावयोर न तदपि इति आशंका। ईश निश दोनों परजीवयोर लक्षण, परमात्मा को कहा ईश, जीव को कहा अनिश, फिर समान स्वभावयोर दोनों तो चेतन ही है, ये ईशानिशत्व तो भेद कैसे होगा इति आशंका। अनंतस्य अनंतस्यात्मा, अनंत का आत्मा को क्या अनंत, अनंतस्यात्मा अनंत समास कैसे होगा विग्रह, अविद्यमानो अंतो यस्य, यस्मिन् जिसे ये का अंत है नहीं। अंत शब्द का अर्थ परिच्छेद है, आदि अंत में तो अंत कहते समाप्ति के लिए कहते, समाप्ति का अर्थ परिच्छेद, समाप्ति है मतलब परिच्छिन्न हो तो समाप्ति है, जो अपरिच्छिन्न है उसकी समाप्ति कहीं नहीं होगी। तीन प्रकार अंत परिच्छेद है, देश से काल से वस्तु से, देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेद शून्य होती। अनंतश्च आत्मा भी अतः सातत्य गमन से आत्मा बनता है। अतति गच्छति इति आत्मा सातिभ्याम मनिन मनिण सो अंतकर्मणि धातु से मनिन प्रत्यय होगा, साम शब्द बनेगा। अत सातत्य गमन धातु से मनिन प्रत्यय हो जाएगा। अत अग्रे मन मनिन में न टवर का न है, हलंत से संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, किंतु नीत होने से क्या होगा, अत उपधाया, अत के उपधा अत धापी है, उपधा उसमें है कौन है, उसकी वृद्धि हो जाएगी। किस सूत्र से, अत उपधाया आत बनेगा धातु, प्रत्ये मन आत्मन सातिभ्याम मनिन मनिण उनादि सूत्र है। तो आत्मन शब्द अत्यधिक अच्छति आत्मा, अत सातत्य गमन है निरंतर ज्ञान गमन प्राप्ति, गमन का तो प्राप्त है, जहां जाओ जब रहे सर्वत्र सर्वदा प्राप्त है, इस उसका नाम आत्मा। यस्या सर्वत्र सर्वदा, भागवत चतुश्लोकी भागवत ने कहा आत्मा हुई है यस्या सर्वत्र और सर्वदा। आत्मा शब्द का अर्थ भी देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, और अनंत शब्द का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। देशत कालत वस्तुत परिच्छेद शून्योपी, देश परिच्छेद नहीं अर्थात सर्वत्र है, कहीं भी उसका अत्यंत अभाव नहीं है। अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा तो देश परिच्छेद होगा, ये अत्यंत अभाव का प्रतियोगी नहीं, सर्वत्र विद्यमान है। काल परिच्छेद नहीं, सर्व काल में है, जिसकी उत्पत्ति हो नाश हो काल परिच्छेद होता है, प्रागवाह प्रतियोगी अथवा ध्वंस प्रतियोगी। आत्मा ब्रह्म है, उसकी उत्पत्ति नहीं नाश भी नहीं, तो ब्रह्म काल परिच्छेद है देश परिच्छेद है नहीं, वस्तु परिच्छेद होता है, एक से वस्तु दूसरे भिन्न हो तो वस्तु परिच्छेद, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं इसलिए वस्तु परिच्छेद परिच्छेद भी नहीं। ब्रह्म से बिना कोई वस्तु मानेंगे तो वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। श्रुति कहते अनंतम ब्रह्म आत्मा वस्तु परिच्छेद रहित, अर्थात जितने पदार्थ दिखते हैं ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। अध्यस्त वस्तु बहुत होने पर भी अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता नहीं है, अधिष्ठान ही सत्य है। तत्पदार्थ हो गया आत्मा, वही चैतन्य है विश्व रूप, सर्वरूपे जगत उपादान कारणम, सारे जगत का उपादान कारण माया विशिष्ट होकर के कारण होता है, शुद्ध कारण नहीं। शुद्ध ब्रह्म कारण है या कार्य है, कार्य भी नहीं जगत का कारण नहीं, ब्रह्म कारण नहीं तो कौन कारण है जगत का, आप माया विशिष्ट ईश्वर ये कारण, ईश्वर क्या ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न ईश्वर है या जीव है, कोई भिन्न होगा तो वस्तु परिचन्न हो जाएगा। जीव ईश्वर तो भिन्न नहीं, पर्वत ब्रह्म से भिन्न है ना नहीं बताओ, पर्वत ही भिन्न नहीं, पत्थर कुछ भी भिन्न नहीं, कुत्ता भिन्न नहीं, सुनी चैव सपा के पंडिता समझ रहे, एक सद ब्रह्म है सर्वत्र, जितने बाकी सब दिखते हैं अज्ञान के कारण मिथ्या है। नेति नेति का निषेध होता है, नेह नाना किंचन सबका निषेध हो जाता है, अतः सर्वम ब्रह्म कैसे हुआ, फिर सब ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं कहते, फिर उधर कहते सर्वम ब्रह्म, सर्वम को लेम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न यदि कुछ नहीं है सर्वम ब्रह्म कैसे होगा, यदि सर्व ब्रह्म है तो ब्रह्म से भिन्न पर्वत भी होगा। सर्वम ब्रह्म का अर्थ बाद समानाधिकरण सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति, सर्वम ब्रह्म का अर्थ नहीं, सर्वम ब्रह्म का तो सर्वम नास्ति ब्रह्म अस्ति, कोई सर्वम ब्रह्म का नहीं समझ कर कहते सब कुछ ब्रह्म है, ये फूल भी ब्रह्म है, ये लोम रोम भी ब्रह्म है, कितने ब्रह्म फिर हो जाएगा, अनंत अनंत मानते अनंत संख्या का ब्रह्म है, ये पुष्प ब्रह्म है या नहीं बताओ, ब्रह्म है ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। कितने ब्रह्म हुए? ये पुष्प ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, और दोनों मिलकर के एक हो गए। ये पुष्प ब्रह्म है जो कहते ना, पुष्पम अस्ति ऐसे कहते ना, पुष्पम अस्ति घाटो अस्ति, इसमें दो अंश है। पुष्पम अस्ति घाटो अस्ति में दो अंश है, एक अस्ति और एक घट। ये नहीं समझ कर कहते पुष्पम अस्ति, पुष्प और अस्ति एक है। अस्ति देखो पुष्पम अस्ति पटो अस्ति, ये पुष्प के साथ अस्ति का संबंध हुआ, पट के साथ अस्ति का संबंध हुआ, वो अस्ति दोनों अलग नहीं एक है। किंतु पुष्पम पट एक है नहीं, पटो अस्ति पुष्पम अस्ति। यदि अस्ति पुष्पम अस्ति पटो अस्ति हुआ, पट पुष्पम एक हो, पट भी है पुष्प भी है, अस्ति एक हो गया तो पट पुष्पम, पट पुष्प है पुष्प पट है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? अस्ति पट पुष्प दोनों से भिन्न है। अस्ति यदि पट रूप पुष्प रूप होता तो पट भी पुष्प हो जाए, दोनों से भिन्न है अस्ति। जो दोनों से भिन्न अस्ति है सर्वत्र विद्यमान वही ब्रह्म है। पट पुष्प दोनों का व्यभिचार हुआ, पट पुष्प नहीं पुष्प पट नहीं, ये अध्यस्त आरोपित है। जिसका अभाव हो जाता है कहीं, वो अध्यस्त है आरोपित है। जो सर्वत्र है वही ब्रह्म है। अस्ति सदरूप सर्वत्र है, जितने पदार्थ सब अस्ति अस्ति है करके भान होता है वही ब्रह्म है। पट पुष्प दोनों मिथ्या है। पट ब्रह्म पुष्प ब्रह्म जब कहेंगे, पटो नास्ति किन्तु ब्रह्म है, पुष्प नास्ति किन्तु ब्रह्म है, बाद समानाधिकरण। सर्प रज्जु जिसको हम सर्प समझ रहे थे वो रज्जु है, सर्प नहीं है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म में सर्वनास्ति किन्तु ब्रह्म है। जो सर्वम ब्रह्म का अर्थ और नेह नानास्ति किंचन इस श्रुति का अर्थ समान है। नहीं समझेंगे तो कहेंगे इसमें दोनों में विरोध है। इधर कहते सर्वम ब्रह्म, उधर कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सर्वम ब्रह्म और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, सर्व ब्रह्म का तो जगत भी ब्रह्म हो गया, फिर जगत किसे मिथ्या है? सर्वम यदि ब्रह्म हो गया और कौन रहा किसको मिथ्या कहना? सर्वम ब्रह्म हो गया ब्रह्म सत्यम, और उसे भिन्न क्या बचा, किसको मिथ्या कहेंगे? इसलिए सर्व जो नाम रूपात्मक है वो कल्पित है, उसको बाद करके ब्रह्म कहा जाता है। वही जिसका बाद होता है वही मिथ्या है। जगत उत्पादन कारण कारण भी कार्य भी दोनों मिथ्या है। न तादृश स्वप्न जीव अपी इत्या, तादृश स्वप्न जीव में ऐसे कार्य कारण कुछ नहीं। आह इत्या अकर्ता उपादान कारणम अपि यस्मात कर्तृत्व रहित हो। उपादान कारण में भी कर्तृत्व नहीं है ईश्वर में। अहम ब्रह्मास्मिति निसर्गत आत्मज्ञानवान स्वभावत ईश्वर आत्मज्ञानवान तत्व अयम ईशो जीवत्व न तथा। ईश्वर को ज्ञान है हमेशा मैं ब्रह्म हूं, जीव है ऐसा नहीं है, इसलिए अनिश हो गया। सही कर्ता जीव कर्ता है तत्व अनिश, कर्ता अनिश अनिश हुआ। ज्ञात्वा देवम इति तद व्याकर्तुम उपक्रमते। ज्ञात्वा देवम त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म वेत। ज्ञाता देवम इसमें नहीं आया, पूर्व मंत्र में आया, पूर्व में था, पूर्व मंत्र में था व्याख्या ने किया। त्रयम एतत् त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म एतत्। त्रयम अजा वजा चेति अजो अजाच, तीन अजो अजाच। अजो जो ने जीव ईश्वर अरे कजा प्रकृति त्रयम तृत्व संख्या का अंतम तीन संख्या है। यदा यस्मिन काले विन्दते लभते ब्रह्म मेतत एतत्तने ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मेकमेव आत्म स्वरूपम आत्म ब्रह्म एक ही आत्मस्वरूपम याथात्म्येन अज्ञातम त्रयम् न वस्तुतः यथा रूप से ज्ञात नहीं होकर अज्ञात होकर के त्रय हो जाता है। वस्तुतः त्रय नहीं है, एक आत्मस्वरूप है। यथा रूप से ज्ञात नहीं होता है तो भेद दिखता है। इति वस्तुतः इति अधिगच्छति त्रयमेतत् विन्दते। जब दिनों को एक ब्रह्म जान लेता है तब मुक्त हो जाता है। अज्ञान अनादिकाल से है, अज्ञान से भेद ब्रह्म होता है। जब एक ही तत्व समझ लिया, सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म श्रुति कहती है, उसको गीता में कहा वासुदेव सर्वम आत्मैव इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम बहुत वाक्य सब ब्रह्म ही है। वही अनंत ब्रह्म का वही अर्थ है अपरिचिन्न। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं कहा था सर्वम ब्रह्म। सर्वम तो ब्रह्म है किंतु आप अलग है ना, सब अलग बैठ जाएंगे तो फिर ब्रह्म कहाँ रहेगा। सर्वम ब्रह्म कौन से सर्व से भिन्न, जीव भिन्न है जड़, ब्रह्म से भिन्न नहीं, जीव भी भिन्न नहीं, जड़ भी भिन्न नहीं, कुछ भी भिन्न नहीं। तो फिर क्या चिंतन करना, आप ब्रह्म से भिन्न है या नहीं है, बचाओ बताओ आप, हम ब्रह्म से भिन्न है या नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है आप है या नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न नहीं मतलब ब्रह्म है, ब्रह्मेवा हम, यही चिंतन करना। हम नहीं ऐसा कोई कह सकता है, हम तो है नहीं किसी। हम सब तो कहते हैं देह विशिष्ट नहीं है, ये स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो आप रहेंगे। स्थूल शरीर के भान नहीं होने पर आपका भान होता है स्वप्न अवस्था में। अभान स्थूल देह से स्वप्नीय भान आत्मन सन्नय पंचदश में आया। स्थूल देह का भान स्वप्न में नहीं होता है, उसमें जो स्थूल देह दिखता है वो अल्प कल्पित अलग है। स्थूल देह में जिसका कुछ अंग विकल है, सपने में अंग विकल ही देखेगा कोई जरूरी है? जिसका अंग सकल है पूरा हाथ पैर है, सपने देखता उसका हाथ पैर कट गया, हो सकता ना नहीं? तो उस समय सपने में जो शरीर दिखता है ये जागृत शरीर है क्या? अभान स्थूल देह से स्थूल देह का भान नहीं होता है जागृत अवस्था में। स्थूल देह खट के पर सुबह खा पी करके आनंद से, और सपने क्या देख रहे हैं, धूप में कहीं चल रहे हैं, प्यास है, गला सूख जाता है, चिल्लाता है मर जाऊंगा थोड़ा पानी दे दो। स्थूल देह का भान होता है स्वप्न अवस्था में, भान होता ना नहीं? आपको जो सपने में जो स्थूल देह लगता है वो अलग है, ये जागृत अवस्थाओं का देह सपन अवस्था में भान नहीं होता है। क्यों, आपका स्वरूप का भान होता है ना, आत्मा का भान होता है नहीं होता है, दिखता है उसमें आत्मा सामने, स्वप्न दृष्टित्व भान होता है, स्वप्न का दृष्ट रूप से आप रहते हैं ना नहीं, स्वप्न दृष्टित्व भान होता है तो उठने के बाद कहते हो मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न अवस्था में थूल शरीर का भान नहीं होने पर भी आत्मा का भान होता है, तो आत्मा का हो या अन्वय हो, आत्मा का भान होने पर भी स्थूल शरीर का भान नहीं होता है उसको कहते स्थूल देह का व्यतिरेक। अन्वय है आत्मा का, अन्वय होता है संबंध, स्थूल देह का व्यतिरेक हो गया अभाव। जिसका अन्वय होता है वही सत्य है, जिसका व्यतिरेक होता है मिथ्या है। स्वप्न अवस्था में तो आत्मा का अन्वय होगा, सुश्रुति अवस्था में आत्मा रहेगा? सुश्रुति दृष्टा रूप से साक्षी रूप से आत्मा रहता है, तभी जगने का कहते गाढ़ निद्रा से सो गया कुछ पता नहीं चला। तो आत्मा जागृत अवस्था में है या स्वप्न अवस्था में, सुश्रुति अवस्था में? सुश्रुति अवस्था में आत्मा रहने पर स्थूल शरीर का भान होता है, सूक्ष्म शरीर का भान होता है सुश्रुति अवस्था में। तो स्थूल शरीर सत्य होगा, सूक्ष्म शरीर सत्य होगा, आपका संबंध स्थूल शरीर के साथ या सूक्ष्म शरीर के साथ, दोनों के बिना आप सुश्रुति अवस्था में रहते हो, इसे सूक्ष्म शरीर के साथ भी संबंध नहीं। जो समाधि अभ्यास करेगा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कारण शरीर के साथ भी संबंध नहीं होता है। जागर सपन सुश्रुति तीनों को जानने वाला, जिसको आप देखते हो आपसे भिन्न है या नहीं, जागर सपन सुश्रुति का जो दृष्टा होगा जागर सपन सुश्रुति से भिन्न है, तेभ्य विलक्षण साक्षी। जागर सपन सुश्रुति तीनों से विलक्षण है साक्षी, वही ब्रह्म है, तीनों अवस्था का दृष्टा है, एक ही आत्म तत्व है। उसको ही एक होने पर भी अनेक स्वरूप कैसे होता है आगे कहेंगे। ये हो गया दस नौवा मंत्र हो गया, आगे दसवा मंत्र में आएगा। एक होने पर भी माया से कैसे अनेक हो जाता है, और दोनों का भेद माया से है और अभेद ज्ञान से मोक्ष होता है अज्ञान निवृत्त होकर के। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा